glavi. Za mene najlepša nekad bila si. Davno sam tebe ja iz sna izgubio, al te još uvek nisam ja preboleo. Za mene nestao si kao ptice u let, a nekad ti si bio meni ceo svet. I bila sam spremna bez jedne reči od svega s tobom pobeći. Magla u očima, magla oko nas, dođi poljubi me, jedini je spas. Ne bude kao pre, nek se ruši sve, ne može kad se voli da se prekine. Magla u očima, magla oko nas, dođi poljubi me, jedini je spas. Daću ti sve, da ti srce na dlanu, samo da tvoji snovi java postanu. Da mi veruješ, kada popiješ da ne preteruješ. I bila sam spremna bez jedne reči od svega s tobom pobeći. Magla u očima, magla oko nas, dođi poljubi me, jedini je spas. Ne bude kao pre, nek se ruši sve, ne može kad se voli da se prekine. Magla u očima, magla oko nas, dođi poljubi me, jedini je spas. Daću ti sve, da bi srce na dlanu, samo da tvoji snovi java postanu. Magla u očima, magla oko nas, dođi poljubi me, jedini je spas. Daću ti sve, da bi srce na dlanu, samo da tvoji snovi java postanu. Samo da tvoji snovi ja